सहनावतु सहनो पुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 17वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से कुछ पूछ रहा हूं। पृष्ठ संख्या 53 पर 16वें सूत्र से लेके पृष्ठ संख्या 56 19वें सूत्र तक है। अच्छा अच्छा, ओ ये कल का हो गया। ठीक ठीक, क्षम्यता जी। परसों का पृष्ठ संख्या 45 के नीचे से दूसरी पंक्ति से लेके और पृष्ठ 53 के 16वें सूत्र के ऊपर भूमिका तक, ठीक है। शरीर किसे कहते हैं? न्याय दर्शन के अनुसार शरीर किसे कहते हैं, आप बताइए। ओम आचार्य जी, जिसमें चेष्टा होती है और इंद्रियों के अर्थ मतलब उसके विषय जो भोगने योग्य होते हैं जिसमें होते हैं वो शरीर होता है, चेष्टा आदि जिसमें होती है। इन्होंने जो अर्थ किया इसमें कोई संशोधन करना चाहेगा? इन्होंने जो वाक्य बोला, हाँ बताइए, केवल संशोधन बताना जो इन्होंने बोला है उसमें। चेष्टा, इंद्रिय और अर्थ के जो आश्रय जो रहता है वह शरीर होता है। इनके बताए हुए में क्या संशोधन कर रहे हैं आप? संशोधन ये इंद्रिय जो अर्थों के आश्रय, इनके आश्रय रहता है। स्पष्टता से आश्रय शब्द पे जोर है आपका जी। और कोई संशोधन करना चाहे इन्होंने जो बोला था उसमें, बताइए। आयतन है। और कोई संशोधन करना चाहे बोलिए जी। इन्होंने इंद्रिय को छोड़ दिया, इन्होंने केवल अर्थ को और चेष्टा का आश्रय बताया, इंद्रियों के अर्थों का आश्रय बताया, इंद्रियों को नहीं बताया। इंद्रियों का भी आश्रय, आपने चेष्टा और इंद्रियार्थ इनका जो आश्रय है ऐसे करके दो ही बातें बोली थी। इंद्रिय शब्द का तो प्रयोग किया लेकिन इंद्रिय के अर्थ इस रूप में किया। यहाँ क्या होना चाहिए? तीनों अलग अलग होने चाहिए। इंद्रियां बताइए। नाक, जीभ, त्वचा, कान, आंख। ठीक है, बैठिए। इनको हम क्रम से बोलें तो ज्यादा अच्छा है। ये भी आपने उत्तर तो ठीक दिया लेकिन इनका कुछ विशेष क्रम यहां पर बताया है। इनका पांच भूतों से संबंध बताया है, पांच भूतों को भी एक विशेष क्रम से पढ़ाए और पांच भूतों के जो पांच अर्थ हैं उनको भी एक विशेष क्रम से पढ़ाए। उसी क्रम से यदि इंद्रियों को बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आंख, कान। नहीं, ऐसे नहीं। क्रम इनका देखिए, भूतों का क्रम क्या है? पृथ्वी से लेकर के, क्या क्रम है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये क्रम हो गया। अब इनसे संबंधित एक एक इंद्रिय को ले लीजिए। पृथ्वी से संबंधित घ्राण या नाक, ठीक है। जल से संबंधित जल में कौन सा गुण होता है? रस गुण होता है। तो रस किससे ग्रहण होता है? रसना से, जिह्वा से। दूसरा इस पे ले लेंगे तो घ्राण, रसना। अब तीसरा आता है अग्नि। अग्नि का गुण क्या है? रूप। रूप का ग्रहण किससे होता है? आग से हो गया। चौथा है वायु। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। गुण स्पर्श। वायु का गुण स्पर्श है। स्पर्श का ग्रहण किससे होता है? त्वचा से होता है, और चौथा शब्द आकाश से होता है, या फिर हम ऊपर से भी ले सकते हैं। सामान्य रूप से आगे पीछे बता देते हैं, लेकिन इस तरह करना हो तो क्रमशः बैठिए। बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुद्धि का मतलब क्या होता है? हरिशरण जी, ओम प्रणाम आचार्य जी। यहां पर न्याय दर्शन में बुद्धि उपलब्धि ज्ञान एक ही स्वरूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द आप जी बोले, इसको थोड़ा और खोल के बताएंगे, इससे क्या समझे आप? बुद्धि उपलब्धि ज्ञान इन सबसे क्या समझे? अपने शब्दों में कुछ बता सकेंगे? ये जो मैं समझ पाया हूं, कल एक विषय चल रहा था कि जो उपलब्धि होती है वो आत्मा को होती है, और जो ज्ञान है वो सूचनाओं का संग्रहण मात्र होता है, उसको बुद्धि भी कह सकते हैं या उपलब्धि भी कह सकते हैं। तो आपने कहा आत्मा को उपलब्धि होती है और ज्ञान बुद्धि में रहता है, ठीक है जी। तो इस दृष्टि से बुद्धि और उपलब्धि को आप एक मानते हुए बोल रहे हैं या नहीं? गलत हो गया, ये अलग अलग मान जी जी, एक ही है। रुकिए, देखिए, ये ध्यान देने की बात क्या है, कई बार हम इन्होंने एक वाक्य बोल दिया कि बुद्धि उपलब्धि ज्ञान समान अर्थ वाले हैं, ये जानते हैं जी, लेकिन प्रस्तुति कैसी हो गई? ज्ञान अलग हो गया जी, उपलब्धि अलग हो गई। ठीक है, सुधार कर लीजिए। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान एक ही है, तो जिसको उपलब्धि कह रहे हैं जी उसको पहले बता दीजिए, और उसी को ज्ञान बोल दीजिए और उसी को बुद्धि बोल दीजिए जी जी। उपलब्धि क्या है? जो अनुभव करते हैं, जो हम अनुभव करते जी, आत्मा जो चेतन है, जो संज्ञान करता है, बोध करता है, यही उसका लक्षण है जी, आत्मा का जी। ये जो अनुभूति होती है, ज्ञान होता है हमें जी, बस ये उपलब्धि है, यही ज्ञान है, और इसी को बुद्धि कहा गया है जी। यहाँ वो बुद्धि नहीं ली जा रही है जिससे हम जानते हैं, मस्तिष्क को बुद्धि यहाँ पर नहीं कहा जा रहा, करण रूप में ग्रहण नहीं, करण रूप में ग्रहण नहीं है जी। उस करण बुद्धि करण के द्वारा जो उपलब्ध होता है हमें, जो जाना जाता है जी, बस उसी को यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा गया। ठीक है, सुख का दुख का ज्ञान हमें किस इंद्रिय से होता है? सुख या दुख का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? आप बताइए, माता जी के आगे जो बैठे हैं, आप बताइए। मन से। मन से, लेकिन ऐसा हमें प्रतीत होता है क्या? हम भोजन लेते हैं तो हमें जिह्वा पे सुख प्रतीत होता है, गंध सूखते हैं तो नाक में सुख प्रतीत होता है। इंद्रिय हमारा माध्यम पर निर्णय मन नहीं कर पाता है, बहुत अंदर मन के माध्यम से होता है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई और सैद्धांतिक कारण बता सके आप? बैठिए बैठिए, हाँ आप बताइए। क्योंकि मन सभी इंद्रियों के साथ जुड़ती है, जैसे हमने कभी सेब खाया था। बस इतना और आगे व्याख्या मत कीजिए। आपने कहा कि क्योंकि मन सब इंद्रियों के साथ में जुड़ता है जी, तो मन इंद्रियों के साथ में जुड़ता है तो रूप का ज्ञान नेत्र से होता है और मन से भी होता है जी। तो भले ही जुड़ता हो, मन इंद्रिय से जुड़ रहा है। मैं आपके विपक्ष में तर्क कर रहा हूँ जी, कि यदि यही हेतु है कि चूंकि मन इंद्रिय के साथ में जुड़ता है इसलिए सुख दुख मन का गुण है, ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं तो मन इंद्रिय के साथ में जुड़ता है इसलिए रूप का ज्ञान भी मन से ही होगा, चक्षु से नहीं होगा जी। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नहीं, मन इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से जुड़ता है फिर भी रूप का ज्ञान नेत्र से चक्षु से होता है जी। तो ऐसे ही सुख दुख को भी ज्ञानेन्द्रियों से क्यों ना मान लिया जाए? ज्ञानेन्द्रियों से सुख दुख को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि और कोई निर्मल जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। हम ज्ञानेन्द्रियों को सुख दुख, ज्ञानेन्द्रियों से सुख दुख का अनुभव नहीं होता है इसलिए मानेंगे क्योंकि प्रतीति तो हो रही है हमारे को जी। प्रतीति तो होती है हमारे को, ऐसी ही होती है प्रतीति जी। प्रत्यक्ष तो हमें यही प्रतीत होता है। एक जब आप लोग प्रश्न करते हैं तो उस समय पुनः अभिवादन की आवश्यकता नहीं होती है, सामूहिक प्रारंभ में हो ही जाता है। आप में से कई जने नमस्ते प्रणाम करते हैं, सीधे प्रश्न कर सकते हैं जी। तो बोलिए। पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं आचार्य जी, अगर पांच ज्ञानेन्द्रियों से हम अगर पांच प्रकार का जैसे कोई देखते हैं सुनते हैं तो पांच प्रकार की तरह से हम सुख अनुभव नहीं कर सकते एक साथ में, तो कोई ऐसा एक तत्व है? ये अलग उत्तर दे रहे हैं आप, प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं आ रहा है। आप बताइए। जब भी हम किसी वस्तु का सुख प्राप्त करते हैं उस इंद्रिय के माध्यम से, तत्काल रूप में मन के माध्यम से वो सुख उपस्थित होता है, किंतु बाद में मन ही उस सुख को अनुभव करता है स्मृति में, अन्य कोई इंद्रिय नहीं कर सकता। अलग बात होगी, अलग बात होगी। बात तो ठीक है। हाँ, आप बताइए आचार्य जी। जैसे कि यहाँ पे इंद्रियों से ना हर एक इंद्रिय का अपना अपना गुण होता है, तो वो सिर्फ उसी विषय को मतलब ग्रहण करती है, उसी अर्थ को ग्रहण करती है। इन्होंने एक उत्तर दिया कि ज्ञानेन्द्रियों के अपने अपने विषय नियत होते हैं, बता रखे हैं इन्होंने, इन भूतों से बनी है और इनके ये विषय होते हैं, इससे अतिरिक्त का वो ग्रहण नहीं करते। जबकि मन उसका मतलब वो सभी इंद्रियों का वो इंटरलिंक करके वो मन में भेजते हैं। ये आप परिशेष से करेंगे, ज्ञानेन्द्रियां इन गुणों को ग्रहण नहीं करती हैं क्योंकि उनका विषय नहीं है, इसलिए किसी करणांतर की अपेक्षा होती है। जैसे 16वें सूत्र के भाष्य की पहली पंक्ति देखिए, अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादयः, स्मृति आदि है वो इंद्रिय निमित्तक नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों से नहीं जाने जाते, इसमें सुख दुख भी आ गया स्मृति आदि में। तो करणांतर निमित्ता भवितुम् अर्हन्ति, कोई दूसरा करण होगा, बिना करण के आत्मा को ज्ञान नहीं होता है इस अवस्था में। तो इंद्रियां सुख दुख का ज्ञान नहीं करा सकती, उनका वो विषय ही नहीं होता है, इससे पता लगता है कि अन्य कोई करण होगा। और जो प्रतीति होती है ये तो हमारे व्यवहारिक मात्र के लिए है, वैज्ञानिक भी इस बात का प्रयोग करते हैं कि यदि उस इंद्रिय की या उस जैसे पैर है तो पैर से संबंधित नाड़ी कट जाए या नाड़ी समाप्त हो जाए तो वहां पर आप चाहे चिमटा लगाओ कोयला लगाओ जलता हुआ कुछ पता नहीं लगेगा। यदि इंद्रिय को या शरीर के उस भाग को ही सुख दुख अनुभव होता तो उस तंत्रिका के काटने पर या काटने पर भी या मस्तिष्क के सुन्न कर देने पर भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। तो इससे अंदर साधन है जो सुख दुख का अनुभव करता है, ये तो केवल उस सूचनाएं पहुंचाते हैं, सुख दुख के अतिरिक्त जो सूचनाएं हैं वो इंद्रियां पहुंचाती हैं। इतना ठीक है। अब आप में से जो पूछना चाहें कल वाले पाठ में से सूत्र संख्या 16 से लेकर के और 19 तक के भाग में हाथ खड़ा कीजिए, पूछिए। ओम, इसमें जो व्याख्या है इसमें बीच बीच में छोटे अक्षरों में क्यों लिखा गया है जी? जैसे आप उदाहरण दीजिए, पृष्ठ संख्या बोलिए। छोटे को ना कह के आप कहें पतले अक्षरों में जी, मोटे अक्षरों में और पतले अक्षरों में, ये वार्तिक का अंश होता है। पृष्ठ नंबर 19 बहुत आता है बीच बीच में। सूत्र नंबर 19 में है, सूत्र संख्या 19 में पृष्ठ नंबर 56 में जी। ये प्रारंभ में जो किया उत्पन्न से, यहाँ छोटे में भी है, ठीक बात है, पीछे बड़े में और पतले में और थोड़ा तिरछा आता है, ये वार्तिक का अंश है, ये वार्तिक का अंश माना जाता है, इसलिए ये छोटे अलग अक्षरों में दिखाते हैं। है भाष्यकार का ही, वात्स्यायन मुनि के ही वे वार्तिक भी माने जाते हैं, लेकिन पहले कोई बात कही फिर उसको और आगे खोलते हैं थोड़ा। पूछिए। प्रश्न नंबर 56 और पंक्ति है नीचे से तीसरी जी, इसमें तत् प्रैति आया है, प्रैति का अर्थ जानना है आचार्य जी। प्रैति जी, प्रएति प्रकर्ष रूप से, एति मतलब जाता है, प्रकर्ष भी नहीं समझ आया। प्रकर्ष मतलब अधिक, अभी जैसे मैंने इतना उत्तर दिया था अभी मैं और बोल रहा था, उसको जब मैं पूरा उत्तर कर दूं फिर जो बचता है तो फिर दोबारा पूछ लें। हम कहते हैं कि वो दिल्ली गया आ जाएगा, एक कहते हैं नहीं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, क्या मतलब होता है वहां का? पूरी तरह है यानी शरीर छोड़ के चला गया, मर गया, ऐसा कहते हैं ना, दुनिया को छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया, हमेशा हमेशा के लिए साथ छोड़ के चला गया, ये प्रकर्षता है पूरी तरह से कि फिर नहीं आ रहा है, इस रूप में नहीं आ रहा है, फिर भिन्न जन्म लेगा वो तो एक अलग बात हो गई। तो प्रकर्ष रूप से पूरी तरह से एति इन गतौ धातु है, यहां पर गति कर गया, चला गया, तो प्रैति मतलब यहां से पूरा चला गया, शरीर छोड़ के चला गया, चले जाने को कहते हैं। और पूछें सर जी, पृष्ठ संख्या 56 पे ये उत्पन्नस्य संबंधस्य और फिर संबंधस्तु देह इंद्रिय बुद्धि, इनका ये उत्पत्ति कैसे है, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। एक तो उत्पन्नस्य है, ये सूत्र में जो उत्पत्ति लिखा हुआ था इसको इन्होंने नीचे खोला था वार्तिक में, उत्पन्नस्य क्वचित सत्व निकाये, भाष्य का जो पहला शब्द है उत्पन्नस्य है, यहां उत्पन्नस्य का क्या अर्थ है उसको खोल रहे हैं, उत्पन्नस्य फिर रेखा खींची संबद्धस्य, संबद्ध जो है उसका, उत्पन्न हुआ है मतलब शरीर आदि से संबद्ध हुआ है, ये अर्थ है। अब ये संबद्ध है तो कौन सा संबंध है, किससे संबंध है, किससे संबंध है उसको बताने के लिए कहते हैं संबंधस्तु। देह इंद्रिय मन बुद्धि वेदना भी ही, इनके साथ में संबंध होता है, किसका, आत्मा का, सह के योग में तृतीय। और कोई नहीं, इसको उत्पत्ति, अब आगे कहते हैं पुनः उत्पत्ति, सूत्र में पुनरुत्पत्ति शब्द पढ़ा गया था, अब उस पुनरुत्पत्ति शब्द को खोल रहे हैं। वेदनाधिधि के बाद में अल्प विराम लग गया, आप चाहें तो पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं, पुनरुत्पत्ति सूत्र का अंश लिया अब उसको खोल रहे हैं। पुनर्देहादि भी संबंध, क्योंकि इन्होंने पीछे उत्पत्ति को खोला संबंध, तो पुनरुत्पत्ति का मतलब पुनः का मतलब तो पुनः जो का तू कर दिया, और उत्पत्ति को खोला देहादि भी संबंध, ये शब्द को खोलने का इनका तरीका है, व्याख्या करने का एक तरीका है जी। आचार्य जी यहीं पर आपने उत्पन्न से की जगह पर शब्द संबद्ध से करवा दिया, उत्पन्न से की जगह नहीं, उत्पन्न से के आगे जो संबंध से है उसको संबद्ध से। हाँ जी जी, तो आगे भी आचार्य जी ये संबद्ध ही होना चाहिए संबद्धस्तु। नहीं नहीं, आगे तो संबंध ही ठीक है, उत्पन्न से, उत्पन्न कौन है जो संबद्ध हुआ है, वो व्यक्ति वो आत्मा, संबंध उत्पत्ति अलग चीज है और उत्पन्न अलग है, उत्पत्ति का मतलब तो वो क्रिया, उत्पन्न होना रूप क्रिया, संबंध होना रूप क्रिया, और उत्पन्न का मतलब वो व्यक्ति जो संबंध से युक्त हो गया है वो आत्मा, उत्पन्न यानी संबद्ध, यही अर्थ आएगा। ये साम्य की दृष्टि से ही छपने में गलत हुआ होगा, मुद्रक जो संशोधक होते हैं उसमें ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं, लेकिन ये संबद्ध से ही ठीक है जी। कोई पूछे? हाँ पूछे। ओम आचार्य जी, ये सुख दुख है ये तो आत्मा का लिंग है, आप बता दें मन को होता है सुख दुख का अनुभव, तो सुख दुख का अनुभव तो चेतन को होना चाहिए, और मन अचेतन है तो उसे उसे कैसे होता है जी? तो सुख दुख का अनुभव तो आत्मा को ही होता है, मन को कभी नहीं होता। ऐसा भी मेरे द्वारा भी नहीं कहा गया कि मन को उसका अनुभव होता है। सुख दुख का ज्ञान आत्मा को मन के माध्यम से होता है, मन उसका उपकरण है, करण है। इसलिए जब सुख दुख हो रहा है, सुख दुख होता है इससे मन का भी ज्ञान होता है और सुख दुख होता है इससे आत्मा का भी पता लगता है, दोनों का पता लगता है। अरुण जी। ओम अजय जी, ये जो यहाँ पे उत्पन्न से जो अर्थ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाद में फिर पुनः उत्पत्ति को खोल रहे हैं जी, तो यहाँ पे इस तरह समझे कि जो पुनः उत्पत्ति में वहां जो संबंध हुआ है, वहां पे एक जो अर्थ छिपा हुआ उसको उत्पन्न से दिखाना चाह रहे हैं आगे, क्योंकि पुनरुत्पत्ति को खोल रहे हैं। पुनरुत्पत्ति तो सूत्र का अंश है। हाँ जी, अब इसको ऐसे समझिए कि पुनरुत्पत्ति सूत्र में कहा, तो वो पुनरुत्पत्ति क्या है? पुनरुत्पत्ति ही प्रेत्य भाव सूत्र ये था, तो प्रेत्य भाव को इन्होंने खोला पुनरुत्पत्ति। अब नीचे जो पहली पंक्ति है भाष्य की, उसमें पुनरुत्पत्ति को खोला जा रहा है, उत्पन्नस्य जो उत्पन्न हो गया है उसकी, कहां क्वचित सत्व निकाय, किसी शरीर में सत्व निकाय ये समूह जो चयनित है उसमें जो उत्पन्न हो गया है उसकी। अब कौन है वो? वो कोई तत्व है जिसको हम आत्मा कहते हैं। मृत्वा, वही जो उत्पन्न हुआ था वो सत्व निकाय मृत्वा उस शरीर में मर के, उसकी उस उत्पन्न हुए की जो उत्पन्न हुआ था इस सत्व निकाय में, उसकी मृत्वा या पुनरुत्पत्ति, मरने के बाद में जो फिर से उत्पत्ति होती है उसको प्रत्यय भाव कहते हैं। तो पुनरुत्पत्ति को ऐसे खोला, लेकिन उसमें बीच में शब्द आ गया उत्पन्नस्य, व्याख्या को करते हुए उत्पन्न शब्द आ गया। तो उत्पन्न कौन होता है? आत्मा तो नित्य है, वो कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये आशंका हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने खोला उत्पन्नस्य, इसका हमारा अर्थ है संबद्धस्य। तो पहली पंक्ति में जो उत्पन्नस्य है उसकी जगह संबद्धस्य भी हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है आचार्य, स्पष्ट हो गया कि उत्पन्न का संबंध अर्थ ले रहे हैं कि संबंध का मतलब किसी सत्व निकाय में संबंध होने पर उस पर जो मृत्यु होकर फिर जो जन्म होता है वो पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव है। पर जो उत्पन्न को जो यहाँ पे उत्पत्ति जो सूत्र में है पुनः उत्पत्ति, तो जो उत्पत्ति है उसको उसके साथ अर्थ की संगति लगाएंगे या नहीं, ये प्रश्न है। उसके साथ अर्थ की संबंधी आगे लगेगी, पुनः को पुनः जो का तो कहा। हाँ जी, उत्पत्ति का मतलब देहादि भी संबंध, देहादि से संबंध, उस संबंध को उत्पत्ति कह रहे हैं। और संबंध हो रहा है तो कोई ना कोई संबद्ध भी है, संबंध को उत्पत्ति कह रहे हैं तो जो संबद्ध है वो उत्पन्न होगा। तो आगे पीछे वाली बात को नहीं खोला जा रहा है, केवल पुनरुत्पत्ति शब्द को खोला जा रहा है। पहले जो खोला गया वो प्रथम पंक्ति के संबद्ध उत्पन्न से संबद्ध से को खोल दिया गया। बातें जुड़ी हुई हैं लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। उसको इसके साथ में सीधे सीधे क्यों जोड़ें कि उसी को कहा जा रहा है, उसी को नहीं, उससे जुड़ी हुई बात को, भिन्न बात को कहा जा रहा है। एक प्रश्न और है जी, ये जो इसी पृष्ठ पे सबसे ऊपर जो है कर्म लक्षण है खलु रक्त दुष्ट मूढ़ा, इस पंक्ति का थोड़ा अर्थ कर दीजिए, समझे जी। ये व्यक्ति रक्त है, राग से युक्त है, ये व्यक्ति द्वेष से युक्त है, दुष्ट है, ये व्यक्ति मूढ़ है, मोह से मूर्खता से युक्त है। ये जो व्यक्ति है इनका ज्ञान हमें कैसे होता है? कर्म के द्वारा होता है, कर्म ही इनके लक्षण बनते हैं, कर्म के द्वारा ही इनका हमें पता लगता है। इनके द्वारा कर्म लक्षण का एक अर्थ करते हैं कर्म परायण, कर्म परायक परक होते हैं ये, और दूसरे ढंग से कर्माणि लक्षन्ते इति, कर्म जिनके द्वारा लक्षित होते हैं, दूसरे ढंग का अर्थ है राग द्वेष मोह। कर्म लक्षण खलु रक्त दुष्ट मूढ़ा, ये व्यक्ति हैं और ये कर्म परक होते हैं, कर्म ही इनका लक्षण होता है, कर्म के द्वारा ही इनके राग का पता लगता है तो हम कहते हैं कि ये रागी है। कर्म के द्वारा ही इनके द्वेष का पता लगता है तो हम कहते हैं ये द्वेषी है, और कर्म के द्वारा ही पता लगता है कि ये अज्ञान या मोह से ग्रस्त है तो ये मूढ़ है या मोही है। ऐसा और कोई जी? अच्छा जी, आचार्य जी जी, मन के बिना आत्मा को ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसीलिए मन रूप उपकरण की आवश्यकता है, या मन के अभाव में युगपत ज्ञान होने लगेगा इसीलिए एक एक करके ज्ञान कराने के लिए मन की आवश्यकता है, ये स्पष्ट नहीं हुआ, और फिर क्यों, ये अलग से एक प्रश्न भी जुड़ेगा उत्तर के बाद। जी, तो मन के बिना ज्ञान नहीं होता, ये भी बात अपनी जगह ठीक है। सामान्य अवस्था में जो विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क होता है, और फिर मन के माध्यम से ज्ञान होता है, ये तो ठीक है, बात अपनी जगह, उसको ये यहां पर प्रतिपादित नहीं करना चाह रहे हैं। मन है, इसको कैसे सिद्ध किया जाए, उसमें एक हेतु बताया जा रहा है कि मन इसलिए मानते हैं क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान हमारे को नहीं होते। यदि मन ना होता और अनेक इंद्रियां होती, अनेक विषय होते, तो एक साथ अनेक ज्ञान होने चाहिए थे, लेकिन वो होते नहीं है। इसका मतलब है कोई बीच में अन्य इंद्रिय विद्यमान है, जिसका सब इंद्रियों के साथ में संपर्क नहीं होता, जो एक मन एक साथ सब इंद्रियों से संपर्क नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए ज्ञान नहीं होता। तो ये इस तरह से अनुमान किया गया। पृष्ठ संख्या 54 अंतिम में कहते हैं कि अंतिम पंक्ति जी, मनः संयोग अनपेक्ष ही इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपत उत्पद्येरन ज्ञानानीति। तो यहाँ पर हम संभावना के तौर पर यह कहना चाहेंगे कि यदि मन को यदि हम संयोग अनपेक्ष माने तो युगपत ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ऐसा सोचेंगे। ऐसा ही जी, यदि शब्द को जोड़ करके बात जी हाँ, बताएंगे। बिल्कुल वही अर्थ है जी। जी अच्छा जी, प्रचेता जी। युगपत ज्ञान न होने के लिए न हो रहा है इसलिए मन का अस्तित्व मानते हैं ना जी? जी जी। तो जब जीवन मुक्त अवस्था होता है, मतलब मन मर गया ऐसे कहते हैं, तब युगपत ज्ञान होता है उनको? नहीं, मन मर गया ऐसा नहीं, मन पूरी तरह सक्रिय होता है, बहुत अच्छी तरह सक्रिय होता है। वहां मन का मतलब होता है इच्छाएं, क्योंकि मन के माध्यम से हम इच्छाएं करते हैं। ये मेरा मन कर रहा है, ये जब हम बोलते हैं ना, मेरी इच्छा कर रही है, मेरी इच्छा, मैं इच्छा से युक्त हूं, ये चीज प्राप्त हो, ये चीज हट जाए, तो वहां मन मरने का अभिप्राय लोक भाषा में जो प्रचलित है कि उसने अपनी इच्छाओं को, और इच्छाओं में भी लौकिक इच्छाओं को, सांसारिक भौतिक इच्छाओं को, इंद्रिय सुखों को समाप्त कर दिया, इस रूप में मन मरने को कहते हैं। इच्छा के समाप्त होने को मन मरना कहते हैं। वास्तव में मन उसका सक्रिय रहता है, जीवन मुक्त अवस्था में भी मन साथ में रहता है, बहुत अच्छी तरह प्रयोग करता है उसका, एकाग्र होके करता है, और मुक्ति के लिए अक्लिष्ट रूप में प्रयोग करता है, उचित वृत्तियों को ही लाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति भी तो बोलता है, चलता है, सब कुछ करता है, बताता है, मन रहता ही है। आचार्य, अभी आपने कहा मन का मतलब है इच्छा, तो उस वाक्य में, हाँ उस वाक्य में, तो इच्छा जहाँ हम आत्मा के जो पांचों चिन्ह लेते हैं, तो हम एक एक का भी मतलब ले सकते हैं कि मन का इच्छा है, मन का मतलब है सुख, मन का मतलब है प्रयत्न? नहीं नहीं, ऐसा नहीं ले ऐसा, सकते ऐसे मत कीजिए, ज्यादा उधर मत ले जाइए कि हम कहें कि मन मर गया है, मतलब इसमें सुखी सुख अब कुछ नहीं हो रहा है इसको। एक लोक में प्रचलन की भाषा कहें, उसको इसे सिद्धांत के रूप में नहीं लीजिए। जी सत्येंद्र जी बोलिए। ओम आचार्य जी, 55 प्रश्न पर 18वां सूक्त है जी, पर्वतना लक्षणा दोषा। तो लक्षण शब्द ये दोष के लिए आया, दोष का लक्षण प्रवृत्ति है, यही अर्थ बनेगा ना? नहीं, इसको संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, जिनका ऐसे दोष होते हैं। प्रवृत्ति से जिनका पता लगता है ऐसे दोष होते हैं। दोषों का पता हमें प्रवृत्ति से लगता है, ठीक है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसमें भी दोष नहीं है, उसमें वो भी ठीक है कि दोष होते हैं तो प्रवृत्ति होती है, दोषों के कारण से तदनुरूप प्रवृत्ति हमारी होती है, लेकिन सूत्र की दृष्टि से वैसा अर्थ नहीं है जी। ओम आचार्य जी, आपने भी बताया था कि दिमाग को सुन कर देते हैं तो भी इंद्रियों से, मतलब कभी ऑपरेशन वगैरह करते हैं ना तो भी इंद्रियों में फिर वो महसूस नहीं होता, तो ये ज्ञान जब नहीं होता तो मन में और मस्तिष्क में, दिमाग में क्या संपर्क है? एक ही मान के चलिए अभी। राजेश जी, आचार्य जी, राग द्वेष और मोह में क्या अंतर, थोड़ा सा स्पष्ट करें। राग का मतलब तो किसी को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा से युक्त जब हमारी लालसा होती है किसी को, जिसमें हमने सुख देखा है, जाना है, सुना है, उसे राग कहते हैं, उसमें हम आसक्त होते हैं, जुड़ते हैं उससे। और द्वेष का मतलब है उससे हम हटते हैं, उसमें हमने दुख देखा है या सुना है या आशंका है, उससे हम हटते हैं, ये राग और द्वेष हो गए। और मोह का मतलब है उस विषय में हम नहीं जानते हैं या विपरीत जानते हैं, ये मोह हो जाएगा। आशुतोष जी, आचार्य श्री, ये 53 पृष्ठ पर जो मूल सूत्र है युगपत ज्ञान अनुपत्ति वाला, और ऊपर जो चीजें भूमिका रूप में इसमें गिनवा रहे हैं, स्मृति, अनुमान, आगम, संशय इत्यादि, तो ये पूरे सूत्र में एक साथ ही लिख देते तो ऐसा हो सकता था, हो या सकता तो फिर अंतर्भाव कैसे करेंगे सूत्र में इन चीजों का? नहीं, हो सूत्र में अंतर्भाव करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने एक लक्षण बता दिया, सब लक्षण दें ये कोई अनिवार्य नहीं है। वो होते हुए भी निश्चय के लिए एक उपाय बताया, मन का ज्ञान कैसे हो, उसके लिए एक बात इन्होंने कह दी, उससे सिद्ध होता है, दूसरों से भी सिद्ध होता है, उसका मना नहीं है। रवि जी, अच्छा आचार्य जी, मन के बिना आत्मा को ज्ञान नहीं होता, एक ये था प्रश्न आचार्य जी का, और मन के बिना युगपत ज्ञान होने लगेगा, एक एक के लिए मन की आवश्यकता है, तो इसमें दोनों के लिए हाँ उत्तर है, दोनों के लिए मन के बिना ज्ञान नहीं होगा, ठीक है जी, संप्रज्ञात समाधि तक की स्थिति में मन के बिना ज्ञान नहीं होगा, और मन नहीं होगा तो एक साथ अनेक ज्ञान होने लगेंगे, दोनों के लिए हाँ उत्तर है जी। पूछे, अभी तक जिन्होंने नहीं पूछा है उनमें से कोई हो, पूछे। ओम आचार्य जी, ये जो मूढ़ता और द्वेष, इनमें जो अंतर है ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा, मूढ़ता किसको कहें? मूढ़ता का मतलब है ज्ञान न होना या विपरीत ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान, दोनों उस तरह में लिए जा सकते हैं जी जी। ये मोह शब्द मूढ़ता से ही जुड़ा हुआ है जी? हाँ। एक प्रश्न आप लोगों का पीछे होता रहा कि पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तदृष्ट, इसमें अभी स्पष्टता नहीं हुई पूरी, हो गई पूरी आपकी? हो गई। अच्छा, उदाहरण बता दिए आपने, कल उन्होंने पूछे थे कौन सज्जन थे कि भाई और उदाहरण बताए जाएं पूर्ववत शेषवत के, वही किन्होंने कहा था? नहीं, और पीछे से किसी ने कहा था? आपने कहा था, तो सबके उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं बोलता हूं और फिर आप लोग भी उसी के उदाहरण दीजिए। पूर्ववत का पहला वाला, अभी पहला वाला जो अर्थ है क्या है, कारण के होने से कार्य का अनुमान होना। खूब अच्छी बारिश हुई तो फसल के बारे में क्या अनुमान करेंगे? फसल अच्छी होगी, तो अच्छी बारिश कारण है और फसल का अच्छा होना कार्य है। खाद अच्छा डाला, खेत अच्छा जोता तो फसल अच्छी होगी, या हमारे को अभी फसल आई नहीं है तो भी पता लग जाता है, कृषिविद जान कर लेते हैं कि इस बार उत्पादन इतना होने वाला है, अनुमान कर लेते हैं उससे। गाय को अच्छा अच्छी खुराक दी जा रही है तो इससे क्या अनुमान हो जाता है, दूध अच्छा होगा, दूध अधिक होगा, या बाटा या खल यानी कपास के बीज जिसमें तेल अंश होता है वो अधिक दिया जा रहा है तो दूध में घी अधिक आएगा, फैट अधिक बनेगी, अनुमान हो जाता है, कारण से कार्य का अनुमान। खूब अच्छा व्यायाम कर रहा है, श्रम कर रहा है तो उसका शरीर कैसा बनेगा, सुगठित बनेगा, बलवान बनेगा, ये अनुमान पहले से हो जाता है। यज्ञ में घृत और सामग्री डाल रहे हैं तो अब सुगंध आनी शुरू होगी, अगरबत्ती जलाई है तो अब सुगंध आएगी, ये हमको पहले से पता लग जाता है, कारण से कार्य का अनुमान हो गया। पतीले में चावल डाल रखे हैं, पानी डाल रखा है और अग्नि नीचे जल रही है तो थोड़ी देर में क्या होने वाला है, 15-20 मिनट में है जी पक जाएगा वो चावल, गल जाएगा। कैसे पता लगा, अभी तो गला नहीं है, अनुमान से लगा, कारण से कार्य का अनुमान लगा। नल खोलने वाले आते सड़कों पे जो खोलते हैं वो इसको यूं खोल रहा है, ये हमने देखा तो इससे क्या पता लग जाता है, आएगा नहीं हमारे घर में, पानी आ गया है, उसने खोल दिया है, हमारे घर में भी आ गया, क्योंकि ये संबंध हम देख रहे हैं, वो कारण है, उसको खोलने में कारण है। नमक दो बार डल गया सब्जी में तो क्या पता लग जाता है, खाते समय अधिक नमकीन लगेगा, ये हमको बिना खाए पता लग जाता है। कोई बहुत उपवास कर रहा है तो क्या होने वाला है, कमजोर हो जाएगा, भार घट जाएगा, ये हमें पता लग जाता है। बारिश हो रही है तो क्या और क्या पता लग जाता है, सड़कें गीली होंगी, कौन सी चप्पल पहन के जाऊं जिससे छींटे ना लगें, सड़क गीली होगी, कीचड़ होगा, ये पता लग जाता है कारण से कार्य का। ठीक है, जो इनको सुनाई नहीं देता है उन्होंने कान पे सुनने की मशीन लगा रखी है तब इनको सुनाई दे रहा होगा, ये हम पता लगा लेते हैं ऐसा। तो कारण से कार्य का अनुमान बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कारण से कार्य का अनुमान। अब आप में से कोई उदाहरण दीजिए कारण से कार्य का अनुमान, बोलिए भिन्न उदाहरण देने। नहीं, घंटी बजने के कारण ब्रह्मचारी मंत्र पाठ के लिए आएंगे, आएंगे, घंटी लगी है तो जब जब घंटी लगती है वो मंत्र पाठ के लिए आते हैं। इसका सामान्य रूप से ही लेना, जो अपवाद होते हैं वो विशेष बाधक कारण है, उससे ही अनुमान खंडित नहीं होता है, ये वैसा तथ्यात्मक नहीं लेकिन सामान्य रूप से हम इसको जान करते हैं। हाँ, 7:25 पे आचार्य जी आ गए, अब कक्षा चलेगी। मैं आ गया हूँ तो कक्षा चलेगी। हाँ गुलचंद जी, प्रातः काल जैसे ही पाकशाला की ओर गए तो सुगंध बड़ी अच्छी आ रही थी तो लगता है देशी घी की जलेबियां मिलेंगी, जलेबी बनी है। एक मिनट रुकिए, अभी हम किस पे बात देख रहे हैं, कारण से। आपका इन्होंने जो बोला वो कैसा है, आप ही बोलो, ये कारण से कार्य का अनुमान हुआ है ऐसा उदाहरण है जी। कारण कौन है, जो हम कारण कौन है पहले इतना उत्तर दीजिए। सुगंध, सुगंध कारण है जी। और कार्य, जलेबी। सुगंध के कारण से जलेबी बन रही है क्या? उल्टा उदाहरण हो गया, इसको आप बाद में देना। कार्य, कार्य को देख करके कारण का अनुमान, कारण को देख के कार्य का अनुमान। पीछे वाले में से कोई बताएं, रुको नहीं, पीछे पीछे वाले जो हैं आप बताइए। बारिश बहुत तेज हो रही है तो मन में आशंका कर सकते हैं घर में बैठे कि आज जोड़ भरा होगा, जाके नहाएंगे। ठीक है, और सकता है वैसे वो संभावना में, आप बोलिए। जैसे प्रभात हुई है तो सूर्य निकलेगा, इसको ध्यान दीजिए, प्रभात हुई है तो सूर्य निकलेगा, इनका कथन भी ठीक है एक दृष्टि से। इनका प्रभात का मतलब है उषा काल, अभी सूर्य निकला नहीं है, मतलब उजियाला हो गया है, सूर्य नहीं आया है तो कह सकते हैं कि, लेकिन कारण कार्य संबंध नहीं है यहाँ पर। सूर्य के आने से प्रभात होता है पर उषा उसका कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ हम ये अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ धुंधल का हो गया है तो अब सूर्य उगने वाला है, एक ठीक कर सकते हैं ये भी। और कोई पीछे में से? हाँ बोलिए। मोरारी बापू जी के कारण से स्वामी जी को बाहर जाना पड़ा। फिर से बोलिए। मोरारी बापू जी के कारण से स्वामी जी को बाहर जाना पड़ा। नहीं, इसमें क्या कारण कार्य क्या है, पता कैसे लगा आपको? कारण काम का कारण। नहीं नहीं, आपको ऐसी चीज का ज्ञान होना है जो पहले पता नहीं थी। एक जात से दूसरे अज्ञात का ज्ञान होना, ये अनुमान का प्रयोग होगा। आपने जो बोला है उसमें ऐसा नहीं है। हाँ। बल्ब जलेगा तो अंधकार दूर होगा। फिर से बोलिए। बल्ब जलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। बल्ब जलेगा तो अंधकार दूर हो जाएगा, ठीक है। अंधकार का हटना, हटने का कारण प्रकाश का आना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप सैकड़ों उदाहरण ले सकते हैं। अब शेषवत कार्य से कारण का अनुमान। तो अच्छी फसल हुई है, इससे हमें क्या पता लग जाता है? बारिश अच्छी हुई, खाद अच्छी डली थी, ये जोता था जो उसके कारण है वो पता लग जाता है। और आप रसोई में गए और आपको एलपीजी गैस की गंध आ रही है तो क्या पता लग जाता है? इससे लीक हो रही है, कहीं ना कहीं से छिद्र है जिससे लीक हो रही है, पता लग जाता है। एक कार्य से कारण का अनुमान हुआ। और दूध में अधिक घी आ रहा हो तो क्या पता लग जाता है? गाय को वो चीजें अच्छी खिलाई जा रही हैं। ये माइक है, इसको चलाया और आवाज आ रही है तो इससे क्या पता लग जाता है? बिजली आ रही है या बटन ठीक दबा हुआ है, ये पता लग जाता है ना। और जब आवाज टूट टूट के आने लगती है इसमें, जैसे कभी तो मंजूनाथ जी क्यों एकदम उड़ जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं, इधर उधर भागते हैं कुछ लेने के लिए। अगर इसकी आवाज कभी कभी कभी आने लग रही है, कभी कम हो रही है, तो इससे क्या पता लग जाता है? बैटरी कम हो गई है, जाने वाली है। तो ये कार्य था ध्वनि, उसके कारण से आवाज आ रही थी, ये हो रहा है तो उसका पता लग जाता है। कैसे हुआ? अनुमान से हुआ, कार्य से कारण का अनुमान हुआ। स्नानागार में पानी गिर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? नल किसने खोला है? नल किसने खुला छोड़ दिया है? ठीक है, तो नल खुला हुआ तो नहीं देखा हमने अभी, फिर भी बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो नल खुला हुआ है, इसका कैसे पता लगा? प्रत्यक्ष से, पानी के गिरने से, क्योंकि हमने देख रखा है पानी जब गिरता है तो नल खुला हुआ होता है। तो कार्य से कारण का अनुमान हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, हम बाहर जाते हैं, गीली सड़कें हैं, आसपास में गीला रहता है तो हम क्या कहते हैं? ये बारिश हुई है, एक कार्य से कारण का अनुमान हो जाता है। और किसी का गला बैठा हुआ हो तो स्वामी जी का बैठ जाता है बहुत बार, रात दिन इतनी रैलियां जो चुनाव वाले में कर रहे थे जैसे, तो गला बैठ गया, तो गला बैठ गया तो क्या पता लग जाता है? हमने देखा तो नहीं उनको अधिक बोलते हुए, ये अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान। और आवाज मोटी हो गई है तो, अगर किसी की सामान्य जितनी भी आवाज है उससे और मोटी हो गई, बड़ी भारी भारी हो गई तो जुकाम लग गया है, गला बैठ गया है, गले में खराश है, वो हमारे को उसको पता लग जाता है, ठीक है। तो ये कार्य से कारण का अनुमान। अब आप लोग भी कोई उदाहरण बताएंगे इसमें से अपनी इच्छा से? शरीर को सुगठित देख करके, स्वस्थ देख करके व्यायाम श्रम का अनुमान हो जाता है। आप बताइए। पंखा चल रहा है तो इसको देख के पता लग जाता है कि बिजली है, बिजली आ रही है जी, ठीक है। और बहुत बता सकते हैं उनमें, पीछे वालों में से बताइए। हाँ, यदि बाघ के पैर हैं या किसी के पद चिन्ह है तो देखे कि यहाँ आसपास में बाघ है। बाघ के पैर को देख करके बाघ के होने का हम अनुमान करते हैं, ये कार्य को देख करके कारण का अनुमान है शेषवत। और बच्चा रो रहा ऐसे नहीं बोलिए है जी, बच्चा रो रहा है तो उसको भूख लगी है, ठीक है, ये प्राय होता है, लेकिन कुछ और भी कारण हो सकता है, चींटी ने काट लिया हो, पर ठीक है मोटे तौर पे कह सकते हैं। हाँ, और बोलिए। ऊपर बारिश हुई, वो तो यहाँ उदाहरण दे ही दिया इन्होंने, नए उदाहरण अपनी तरफ से आप बोलिए, आप में से कोई बोलिए। अंक कम आए हैं इसका मतलब है पढ़ाई ठीक नहीं की है, और सुगंध आ रही है तो मतलब यज्ञ हो रहा है, यज्ञ को देखा नहीं है लेकिन यज्ञ हो रहा है, ये हमें पता है कि ऐसी गंध आती है, इसका मतलब है यज्ञ हो रहा है, ठीक है। और आप बोलिए। वो अच्छे हैं, ठीक है, वो सक्रिय है, ठीक है। और पीछे में से आप बोलिए। हम 40 हो जाते हैं इसका मतलब से नहीं आदर्श समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मचारी अगर कक्षा में सोया हुआ है तो इसका मतलब है उसको न्याय दर्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कोई आपने किया क्या अनुमान, ऐसा कोई अनुमान हुआ क्या आपको, अभी हुआ क्या है जी? आप अपने लिए हुआ था तो वो तो आपका प्रत्यक्ष है, आप स्वयं तो प्रत्यक्ष हो गया आपको, ठीक है। चलिए ये आपको हो गया। अब लेते हैं सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतो दृष्ट का शास्त्रीय उदाहरण दीजिए पहले कोई। सामान्यतो दृष्ट का हमारा जो शास्त्रीय उदाहरण है उसको बोलिए पहले, और फिर मैं और उदाहरण देता हूं आपको। राजेश जी बोल के बताइए। इसको हमने सामान्यतो दृष्ट कहा। एक आप लोगों को, बहुतों को ये समस्या है कि सामान्यतो दृष्ट में भी तो कारण को देख के या कार्य को देख के कारण का अनुमान हुआ। ये आपका प्रश्न था, ये समाधान हो गया क्या? एक प्रश्न उठता है, बहुतों को उठता है ये, और उसमें थोड़ा सा अंतर हमें समझना है। वैसे शक्तिनंदन जी ने उत्तर दिया है, इसका उत्तर दे चुके हैं ये मेरे ख्याल से कल या परसों। तो इसको आप ऐसा समझिए कि ये तो ठीक है कि सूर्य इसकी रश्मियों को यहां पहुंचा हुआ देख करके हम अनुमान करते हैं, देशांतर प्राप्ति को देख करके हम अनुमान कर रहे हैं कि गति हुई है, देशांतर प्राप्ति को देख के हम अनुमान कर रहे हैं कि गति हुई है। इस रूप में आप क्या देख रहे हैं, कार्य से कारण का अनुमान हुआ, ठीक है, कार्य से कारण का अनुमान हुआ, क्योंकि प्रव्रज्या यानी गति होती है तो देशांतर प्राप्ति होती है, यह कारण कार्य संबंध हुआ। लेकिन सामान्य तो दृष्ट में और पूर्वत शेषवत में अंतर एक देखिए कि यहां एक सामान्य शब्द पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है पूर्ववत और शेषवत में सामान्य नहीं होता है, विशेष होता है, पूर्ववत और शेषवत में विशेष होता है और यहां सामान्य होता है। जैसे इन्होंने भी वही उदाहरण, इस तरह उदाहरण दिया था शक्तिनंदन जी ने कि दिल्ली से कोई व्यक्ति पतंजलि पीठ आया, हमने यदि उसको पहले दिल्ली से चल के पतंजलि पीठ आते हुए देखा हो, देखो ये प्रव्रज्या की है और देशांतर की प्राप्ति हुई है, ठीक है, ऐसा हमने देखा है, तो अब अगली बार वो यदि आता है यहां दिखाई देता है तो हम कहें कि हां ये प्रव्रज्या पूर्वक आया है। ऐसी स्थिति है तब तो हम कहेंगे कार्य को देख के कारण का अनुमान किया। अब सूर्य, सूर्य की रश्मि आदि पे जब हम घटा रहे हैं तो सूर्य की रश्मि को कभी भी हमने वहां से चलते हुए और यहां पहुंचते हुए नहीं देखा है, इसका सीधा सीधा हमारा ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने अन्य वस्तुओं को देखा है, गाय भी चलती है, भेड़ भी चलती है, गाड़ी भी चलती है, मक्खी मच्छर भी चलते हैं और दूसरी जगह पहुंचते हैं, अन्य जगह देखा है हमने, उसके आधार पर हमने एक सामान्य नियम बनाया कि जब जब देशांतर प्राप्ति होती है तब तक प्रव्रज्या होती है। अब सूर्य में, सूर्य की किरणों में वो नहीं देखा है फिर भी यहां पर हम घटा रहे हैं, ये सामान्य नियम हमने निकाला। बहुत जगह देख करके एक सामान्य नियम हमने निकाला और उसको किसी विशेष जगह पे जब हम घटा रहे हैं तो इस कारण से इसको सामान्यतो दृष्ट कहा जाता है। तो पूर्वत शेषवत में तो विशेष ही होता है, उदाहरण धुआं और अग्नि, तो धुएं और अग्नि को ही हमने देखा है पहले, लेकिन यहां पर हमने सूर्य या सूर्य की रश्मि और इसकी गति नहीं देखी है, लेकिन हम उसका अनुमान करते हैं, इस रूप में ही इसको अंतर देखना होगा। एक और उदाहरण दूं कि पृथ्वी गोल है, इसका हमें यूं तो पता लगता नहीं है, हमें दिखाई तो नहीं देती है ना, क्योंकि हम छोटे हैं बहुत इसके सामने। लेकिन पूर्णिमा के दिन जब चंद्र ग्रहण होता है, हमें पता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। वो छाया कैसी होती है, वो चंद्रमा कैसा दिखता है, गोलाई लिए हुए दिखती है वो छाया। हमने पहले पृथ्वी की गोलाई को नहीं जाना है, देखा नहीं है, लेकिन हमने और चीजों की गोलाई देखी है कि यदि संतरा हो, सेब हो, गेंद हो और उसकी छाया पड़ रही हो तो गोल पड़ती है। अन्य जगहों पर हमने देखा है इस बात को। तो अब इसके आधार पर एक सामान्य नियम हमने बनाया कि जब जब ये ऐसी परछाई होती है उसको अब हम पृथ्वी पे घटा रहे हैं। पृथ्वी का और उसकी गोलाई का संबंध पहले नहीं देखा है कभी भी, और अब चंद्रमा पे गोलाई देख के, परछाई को गोला देख के हम कहते हैं पृथ्वी गोल है। तो अन्य जगह विशेष रूप से देख करके उससे कोई सामान्य नियम हमने लगाया, उसको सामान्यकृत किया और फिर किसी जगह घटाते हैं तो उसको सामान्य तो दृष्ट कहा गया। कारण कार्य संबंध भिन्न दृष्टि से यहां भी देख सकते हैं, लेकिन पूर्वत शेषवत से कुछ भिन्नता होती है इसलिए इसको अलग से पढ़ा गया। ठीक है, अब किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। आचार्य, जो उपमान के लक्षण है प्रसिद्ध साधन में, आप साध्य साधन में उसको मत लाइए, ये नया प्रश्न मत लाइए अभी, तो उसी से मुझे इसे इंटरलिंक लग रहा है ये। उसको उसको उपमान को अलग रखिए, अभी आप ये भेद देखिए पूर्वत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इसमें कहीं अस्पष्टता हो तो ये विषय छूटेगा। जी आचार्य जी, जब हम आदित्य के बारे में बोल रहे हैं तब तो ठीक है, हमने उसकी गति कभी नहीं देखी, लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को देशांतर प्राप्ति के कारण जो हम उसमें गति हेतु बताएंगे वो कौन से अनुमान के अंतर्गत रखेंगे हम? उसको भी सामान्य तो दृष्टि में लेंगे कि उस व्यक्ति का पहले आना जाना हमने नहीं देखा है जी, अन्यों का देखा है, उसको भी सामान्य तो दृष्टि के अंतर्गत ले लेंगे। लेकिन आचार्य जी, फिर तो जो ये यहाँ पे पूर्ववत का उदाहरण दिया जैसे मेघोन्नति से वर्षा, तो हमने उन्हीं मेघों को तो पहले कभी नहीं देखा, मेघ जाति को देखा। यदि हम ये कहते हैं कि ये वस्तु देशांतर को प्राप्त हुई है इसलिए प्रव्रज्या पूर्वक है, वस्तु केवल लेख ले रहे हैं, ये पूर्ववत में ले लेंगे, कार्य शेषवत में ले लेंगे कार्य को देख के कारण का अनुमान। लेकिन अगर हम उसको किसी विशेष व्यक्ति पे कह देते हैं जिसकी गति हमने पहले नहीं देखी, व्यक्ति विशेष को लेकर के यदि ऐसा कथन होगा वस्तुओं को लेकर के, तो एक सामान्य के लिए कहेंगे। अब यूं तो यहां अग्नि धुआं देखा है तो वहां भी धुआं अग्नि है, यूं तो वही तो अग्नि है नहीं, वही तो धुआं नहीं है, उस जैसा ही है, उस जाति का है, लेकिन फिर भी वो एक विशेष है जो कि हमारा प्रत्यक्ष किया हुआ है, उतने अंशों में ही भिन्नता करनी पड़ेगी। भिन्न दृष्टि से देखने लगेंगे तो सामान्य तो दृष्टि भी हमें पूर्वत शेषवत दिखने लगेगा। सामान्य रूप से जब देखेंगे, सामान्य शब्द ही ये बताता है कि पूर्वत शेषवत में विशेष रूप से देखे जा रहे हैं कारण कार्य संबंध, सामान्य तो दृष्टि में विशेष रूप से नहीं देखे जा रहे, सामान्य रूप से ही देखे जा रहे हैं, इतना ही भेद है और नहीं। तो आचार्य जी, ये हमारी विवक्षा के आधार पर रहेगा फिर, जब हम जाति रूप में देखेंगे, जैसे व्यक्तियों की एक जाति ले ली हमने, हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है वो देशांतर प्राप्त तभी कर सकता है जब गति होगी, तो उसको फिर हम सामान्य तो दृष्टि में रखें, और व्यक्ति विशेष को जब हम लक्ष्य कर रहे हैं तो फिर उसको पूर्ववत या शेषवत जैसा ले लेना चाहिए। तो ये विवक्षा के आधार पर, थोड़ा विवक्षा पे भी रहेगा उसमें, पढ़ा है ये अतीन्द्रिय वस्तुओं के अंदर पता लगता है सामान्य तो दृष्टि का। मैं कुछ और उदाहरण देता हूं इसके सामान्य तो दृष्टि के, कि हमारे घर में अचानक बिजली चली गई तो पड़ोसी के घर में भी चली गई ये हम पता लगा सकते हैं, जान हो जाता है ना। हालांकि अपवाद हो सकता है कि हमारे यहां ही दिक्कत है, लेकिन सब जगह बिजली गई भी है, उल्टा उदाहरण ले रहा हूं, और हमने देखा कि हाँ बगल वाले के घर में बिजली आ गई है, शाम को बिजली गई थी, हमारे सारे बल्ब वगैरह बंद थे और हम अंधेरे में ही रह रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि बिजली आई है नहीं आई है, लेकिन बगल वाले के घर में बिजली देखी हमने कि हाँ, तो अपने घर में भी बिजली आ गई है पता लग जाता है हमें। सीधे सीधे कारण कार्य संबंध नहीं है उसमें कि उनके घर में बिजली आई वो कारण है हमारे घर में बिजली आने का, कारण कार्य संबंध नहीं है दोनों में, लेकिन ये साथ साथ देखे जाते हैं। ये साथ साथ देखे जाते हैं सामान्य तो दृष्ट, उसको वहां देखा बिजली यहां पर भी हुई। और उदाहरण स्पर्श और रूप, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है, जहां जहां स्पर्श होता है वहां वहां रूप हो ऐसा नहीं, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है। अब स्पर्श और रूप में कोई कारण कार्य संबंध तो है नहीं, आपस में कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जहां जहां ये होता है वहां वहां ये भी होता है ये हम अनुमान करते हैं। इसको ऐसी चीजों को हम सामान्य तो दृष्टि में ले सकते हैं। ईश्वर है इसका ज्ञान हम करते हैं कि कारीगरी, परमात्मा की रचना सृष्टि कर्तृत्व कारीगरी को देख करके कारीगर का हम अनुमान करते हैं, ये भी परोक्ष है, इसको भी सामान्य तो दृष्टि में लेंगे। हमने घड़े को और उसके बनाने वाले कुम्हार को देखा, वस्त्र और जुलाहे को देखा, ये अलग अलग है। इनको देखते हुए एक हमने सामान्य नियम बनाया, घड़ा और घड़ा का बनाने वाला तो रचना और रचना करते तो ये एक हमने वहां से सामान्य नियम लिया। अब उसको यहां घटा रहे हैं कि ये बना हुआ है तो इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। ये जो अतीन्द्रिय विषय हो गया, जैसे सूर्य की रश्मि का था, ये हो गया। अब ये हम सामान्य तो दृष्टि के अंदर लेंगे, जो चीज हमारी देखी भी है कि ये घड़ा है तो इसको किसी ने बनाया है कुम्हार ने। अब फिर कोई घड़ा देखेंगे ना, इस घड़े को भी किसी कुम्हार ने बनाया है। ये जब घड़े से संबंधित हम आगे आगे ज्ञान करेंगे वो विशिष्ट ज्ञान, तब तो ये शेषवत में आएगा कार्य को देख के कारण का अनुमान। लेकिन घड़ा और कुम्हार, वस्त्र और ये जुलाहा और ऐसे ऐसे हमने कई चीजें देखी, अब इस सृष्टि को देख करके जब परमात्मा का अनुमान कर रहे हैं इसको हम सामान्य तो दृष्टि के अंतर्गत ले लेंगे। अब आप दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो कहेंगे कार्य को देख के कारण का अनुमान ही तो कर रहे हैं, लेकिन ये सामान्य रूप से कर रहे हैं, हमने पहले कभी ये नहीं देखा कि ये सृष्टि बनी हुई है तो देखो यहां सृष्टि बनी हुई है इसका कारण परमात्मा था, ये हमें निश्चित हो चुका है। तो अब यहां जो सृष्टि बनी हुई है इसका भी कारण परमात्मा है, ऐसा जब करेंगे तो ये तो विशेष का हो गया, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है, सामान्य रूप से कथन कर रहे हैं तो ये सामान्य तो दृष्टि में आएगा। अब एक और जैसे गुण और गुणी का इन्होंने इच्छा आदि का लेकर के आत्मा का अनुमान किया था, वो भी सामान्य तो दृष्टि में रखा था। तो मान लीजिए हमें गंध आ रही है, गंध आ रही है तो कोई द्रव्य भी यहां पर नासिका तक पहुंचा या नहीं पहुंचा हमें कुछ पता लगता है? नहीं लगता। धुआं हो सीधा सीधा आया है तो हमें लगता है, दिखाई देता है भाई यहां कोई द्रव्य भी आ गया, लेकिन अगरबत्ती जली है या गुलाब की सुगंध है, अब गुलाब तो वहां है और यहां हमें सुगंध आ रही है तो गंध आई है, इसके साथ साथ द्रव्य भी आया है, ये भी हम अनुमान कर लेते हैं। कैसे कर लिया हमने? हमने तो द्रव्य को आते हुए नहीं देखा, वहां से द्रव्य आते हुए को कभी नहीं देखा हमने कि गंध आ रही है तो वहां से कोई द्रव्य आया है। लेकिन जो इस नियम को जानता है, वैज्ञानिक जानता है कि कुछ न कुछ वहां से उड़नशील तेल होते हैं जो हवा में छोटे छोटे कण निकलते हैं और वो नासिका तक पहुंचते हैं, तब हमें गंध का ज्ञान होता है। जैसे सब्जी आदि छौंकते हैं तो ऊपर से वो पानी और वाष्प और चिकनाई के कण उछलते हैं एकदम, और कमरे में एकदम गंध आती है। तो गंध हमें आ रही है इससे पता लगा कि द्रव्य भी वहां से चल करके आया है, ये हमें निर्णय हुआ। ये कैसे निर्णय हुआ? हमने कभी नहीं देखा इस तरह से सीधे सीधे द्रव्य नासिका तक आ रहा है, लेकिन इस आधार पर हम कहते हैं कि द्रव्य भी आ रहा है, क्योंकि गुण है तो गुणी भी अवश्य होगा, गुण द्रव्य में ही रहता है, गुण हमें अनुभव में आ रहा है तो गुणी भी आया है। अब ये जो ज्ञान हुआ है ये सामान्य तो दृष्टि से हुआ है। सूर्य से हमें गर्मी मिल रही है तो केवल गर्मी गर्मी आ रही है, ऊर्जा ऊर्जा आ रही है, या कोई द्रव्य भी वहां से यहां आ रहा है, ये हमें जानना है। द्रव्य तो कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है आता हुआ, जैसे बारिश होती है तो पानी गिरता है दिखता है हमें, द्रव्य दिखाई देता है, तो सूर्य से कोई द्रव्य आता हुआ तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है। हम सूर्य से कोई द्रव्य आ रहा है और हम मुट्ठी में पकड़ लें और देखो हाँ ये द्रव्य आ गया, धूल आ रही है और हम यू पकड़ लें कि हाँ देखो ये धूल आ रही है, पानी आ रहा है हम पकड़ लें, ऐसा सूर्य से कुछ आता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है हमें, लेकिन ऊष्मा आ रही है, प्रकाश हमें प्रतीत हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो तो उष्णता एक गुण है, स्पर्श गुण है, उष्णता एक गुण है, तो गुण है तो गुणी भी अवश्य होगा, यानी वहां से द्रव्य भी चल करके आ रहा है, कुछ कण चल करके आ रहे हैं, गुण हमेशा गुणी में रहता है। अब ये जो हमने जान कर लिया, ये कैसे किया? ये सामान्य तो दृष्टि में, सीधे सीधे हमने कभी नहीं देखा था, अन्य जगह हमने देखा था कि जहां गुण होता है वहां गुणी भी होता है, उसके आधार पर यहां पर भी हमने लगा लिया ये सामान्य तो दृष्टि में आ जाएगा। तो वैज्ञानिक भी मानते हैं वहां से कण आते हैं, फोटोन कण कहें या और दूसरे कण कहें, उसके ऊर्जा के बंडल आते हैं, वो द्रव्य आता है साथ में, तो उष्मा है तो द्रव्य भी है वहां पर, ये हम मानते हैं। ये सामान्य तो दृष्टि के इस प्रकार के उदाहरण होंगे। आप कारण कार्य संबंध की दृष्टि से देखना चाहें तो फिर देख सकते हैं यहां पर सब जगह, लेकिन हमने जब पहले जाना ये सामान्यतया दूसरी जगह ऐसा देखा, विशेष को नहीं, उस विशेष को देखा था, विशेष को देख करके उसमें से एक सामान्य हमने संबंध देख लिया, अब उसको किसी विशेष जगह पर जब घटा रहे हैं ये सामान्य तो दृष्टि कहलाएगा। इतना बहुत रखते हैं, बहुत हो गया फिर आपका पाठ। पूछो अजय जी। जी ऐसा नहीं है, सामान्य तो दृष्टि को दोनों जगह एक ही रूप में ले सकते हैं, पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टि, और जो पहला वाला विभाग है पूर्ववत और शेषवत, ये दोनों दूसरे विभाग में पूर्ववत में आ जाते हैं। पहले विभाग का जो पूर्ववत और शेषवत है, इसके जितने भी उदाहरण हैं वो दूसरे विभाजन में जो पूर्ववत है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। पूर्ववत मतलब पहले के समान, पहले के समान कारण को देख के कार्य का या कार्य को देख के कारण का, दोनों का समावेश उसमें हो जाएगा, और सामान्य तो दृष्टि से सामान्य तो दृष्टि हो ही रहा है। दूसरे विभाजन में ये शेषवत एक अलग तरह की प्रक्रिया है, दूसरे विभाग वाला जो शेषवत है परिशेष न्याय, उसको यदि हम पहले वाले भाग में कहीं डालना चाहें तो सामान्य तो दृष्टि में डालेंगे उसको, कि सामान्यतया हमने ऐसा देखा कि जो बच जाता है उसी में हमें ज्ञान हो जाता है, और जगह निषेध होने पर बचे हुए में ज्ञान हो जाता है, ऐसा ही यहां पर है। अब ये घटना कोई हुई है, चाबी छोड़ गया, ये पहली बार हुई है हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम निर्णय निकाल लेते हैं, तो इसको हम डालेंगे सामान्य तो दृष्टि में, पहले वाले। दूसरे वाले में तो वो शेषवत में आया है अलग व्याख्या में, और उसको पहले वाले वर्गीकरण में अगर डालना हो, समावेश करना हो, तो सामान्य तो दृष्टि में डाल लेते ऐसे। जी आचार्य जी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं जहां पे कार्य और कारण का कुछ पता नहीं चलता उसको सामान्य तो दृष्टि में डाल देते हैं। ये भी कह सकते हैं जहां कारण कार्य का हमें पता नहीं लगता है, दो चीजें साथ साथ रहती हैं केवल, उतने मात्र से हमें पता लगता है तो सामान्य तो दृष्टि में डाल सकते हैं, वो भी सामान्य तो दृष्टि में आएगा। ठीक कह रहे हैं आप, पीछे वाले नहीं, आप इनमें पूछे। ओम आचार्य जी, इसमें ऐसा भी समझ लें इसको कि पूर्ववत और शेषवत में जैसे आपने बताया कि जहां कार्य कारण या कारण कार्य से अनुमान होता है प्रत्यक्ष रूप से या पहले कभी देखा है, तो वो तो पूर्ववत या शेषवत में आएगा, और इन दोनों के आधार पर हम जो है प्रत्यक्ष का अनुमान करते हैं वो सामान्य तो दृष्टि में ले लेंगे। प्रत्यक्ष का अनुमान मत बोलिए, अप्रत्यक्ष का, अप्रत्यक्ष का जी, इन दोनों के आधार पर हम जो है प्रत्यक्ष का अनुमान कर लेते हैं, अनुभव जो हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ है इनके, उसको सीधा ले लेंगे। इनके आधार पर जो ज्ञान कर रहे हैं वो तो सीधा सीधा इन्हीं में आ जाएगा जी, वो तो प्रत्यक्ष, लेकिन उसके आधार पर अप्रत्यक्ष का कुछ सामान्य नियम हमने निकाल लिया। पूर्वत शेषवत कुछ हमने प्रत्यक्ष किया पहले, उसको पूर्वत शेषवत भी मत कहिए, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि प्रव्रज्या पूर्वक गति होती है, ये हमने जान लिया, अब उससे एक नियम सामान्य निकाल लिया और उसको फिर दूसरी जगह पे घटा रहे हैं, इन दोनों का आधार बना करके कह सकते जी। अच्छा जी, कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 57, 20वां सूत्र है, बोलेंगे प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थः फलम्। इस पे ओ की मात्रा नहीं हो तो लगा दीजिए। फल किसे कहते हैं? तो कहा प्रवृत्ति और दोष से जनित उत्पन्न जो अर्थ है सुख दुख शरीर आदि, उसे फल कहते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा ये दो शब्दों का साथ साथ प्रयोग करते हैं, प्रवृत्ति और दोष, एक का भी कर सकते थे और अलग अलग जगह प्रवृत्ति से फल मिलता है ये भी कह सकते हैं, दोष से फल मिलता है वो भी कह सकते हैं, लेकिन पीछे प्रमेयों की व्याख्या में भी प्रवृत्ति दोष को साथ साथ दिया था, यहां भी फल का लक्षण देते समय प्रवृत्ति दोष को साथ साथ दे रहे हैं। तो जहां प्रवृत्ति और दोष दोनों होते हैं वहां पर ये फल हमें मिलता है। दोष पूर्वक प्रवृत्ति हो तो फल मिलता है, यदि दोष रहित प्रवृत्ति हो तो ये फल नहीं मिलता है, कर्माशय नहीं बनता है वो, तो उसको तो फिर मुक्ति में सहायक बनता है। तो दोष हो तो प्रवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति मानी जाएगी और तब उससे फल होगा, एक ही अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ योग दर्शन की सहायता से हम यहां पर जोड़ के ले सकते हैं कि दोष पूर्वक प्रवृत्ति तो हो गई लेकिन अब हमने दोष को समाप्त कर दिया, अविद्या को राग द्वेष को पूरा दग्ध बीज कर दिया, तो अब जो प्रवृत्ति हुई जो कर्माशय है वो फल नहीं देगा। फल देते समय भी दोष युक्तता होनी चाहिए। सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोग, क्लेश मूल कर्माशय, कर्माशय क्लेश मूलक होता है, अर्थात दोष होगा तो कर्माशय बनेगा, प्रवृत्ति होगी धर्माधर्म बनेगा, क्रिया होगी। और सती मूले तद विपाक, अगर क्लेश मूल में है दोष मूल में है तो कर्माशय का विपाक प्रारंभ होगा, नहीं तो विपाक ही नहीं होगा दोष अगर हटा लिया है तो। तो दोष ऐसा है जैसे बीज के छिलके को हटा दिया, धान के छिलके को हटा दिया तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा, इस रूप के अंदर इसको देख सकते हैं। तो प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम, प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न जो अर्थ है जिसको हम भोगते हैं सुख दुख या शरीर आदि साधन उसको फल कहते हैं। भाष्य, सुख दुख संवेदनम फलम, पहला अर्थ इन्होंने किया फल मतलब है सुख दुख का संवेदन, सुख दुख की अनुभूति। आगे कह रहे हैं सुख विपाकम कर्म दुख विपाकम च, कर्म को कह रहे हैं कर्म कैसा होता है, सुख विपाकम, सुख विपाक वाला भी होता है, जो हम कर्म करते हैं धर्म कर्म करते हैं पुण्य करते हैं वो सुख विपाक वाला होता है, विपाक यानी वो पकता है फल के रूप में पकता है, ये सुख विपाक वाला भी कर्म होता है। और दुख विपाकम च कर्म, कर्म दुख के विपाक वाला भी होता है, ऐसा कर्म भी होता है जिसका फल दुख के रूप में आता है। आगे, तत्पुनर्देहेन्द्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु भवति इति, अल्प विराम, इति सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। यहां जो फल शब्द कहा गया उससे और भी चीजें ग्रहण करनी है शरीर आदि भी, क्यों उसके लिए हेतु दे रहे हैं। तत्पुनः, तत्पुनः मतलब वह फल, देह इंद्रिय विषय बुद्धिषु सतीषु, सती सप्तमी की शरीर इंद्रिय विषय और ज्ञान के होने पर ही ये होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये जो सुख दुख संवेदन है ये शरीर के होने पर होगा, ये इंद्रियों के होने पर होगा, ये विषयों के होने पर होगा, ये बुद्धि के होने पर होगा, अगर ये नहीं है तो सुख दुख नहीं होगा। जब शरीर छोड़ करके हम चले जाते हैं, नया जन्म मिला नहीं है, उस समय न शरीर है न ये इंद्रियां हैं न विषय हैं, तो उस समय सुख दुख नहीं होता है आत्मा को। जब शरीर में होंगे तभी सुख दुख होगा। प्रलयावस्था में भी ये नहीं होते, इसलिए प्रलयावस्था में भी आत्मा को सुख दुख नहीं होता है। तो जब शरीर इंद्रिय विषय और बुद्धि होते हैं तभी ये होता है सुख दुख, इसलिए सह देहादि भी फलम अभिप्रेतम। तो यहां फल जो सुख दुख कहा गया वो देहादि के सहित ही कहा गया है। पीछे जो इन्होंने व्याख्या की थी पृष्ठ 42 पर प्रमेयों के अंदर 9वें सूत्र का पृष्ठ 42 पर अंतिम पंक्ति में जो फल का इन्होंने वर्णन किया था, ससाधन सुख दुखोपभोगः फलम, तो ससाधन शब्द भी वहां पर जोड़ रखा है, सुख दुख भोगोपफलम नहीं, इतना ही नहीं कहा, ससाधन साधनों सहित, उसी बात को यहां कह रहे हैं। तो शरीर आदि ये साधन हैं, इनके साथ में होने पर ये फल कहलाता है, तो ये भी हमारे फल के अंतर्गत ही आएंगे। आगे, तथा ही प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम एतत् सर्वम भवति, और ऐसा होने पर ही जो सूत्र कहा उसी को दोहरा रहे हैं, प्रवृत्ति दोष जनितो अर्थ फलम एतत् सर्वम भवति, ये जो देहादि हैं ये सब भी फल तभी कहला सकते हैं जब ससाधन को हम माने, नहीं तो इनको हम फल नहीं कह पाएंगे। आगे, तदेतत् फलम उपात्तम उपात्तम हेयम, त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम इति नास्य हानोपादानयोर निष्ठा पर्यवसानम वास्ति स खलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसा उह्यते लोका इति तदेतत् फलम। ये जो फल है इसके बारे में एक और बात कह रहे हैं कि उपात्तम उपात्तम हेयम, ग्रहण करते करते वो हे भी हो जाता है, हम उसको पकड़ते रहते हैं फिर भी वो छूट जाता है, हम शरीर को पाते हैं फिर वो छूट जाता है, बार बार ग्रहण करते हैं उपात तो होते होते भी हे हो जाता है छूट जाता है, हम समझ के छोड़ देते हैं या नाश होने पे छूट जाता है या कोई छीन लेता है, किसी न किसी तरह से वो हटता रहता है, खूब ग्रहण करने का अभ्यास करते हैं लेते हैं बार बार करते हैं फिर भी छूटता रहता है फिर भी छूटता रहता है, ये एक देखा जाता है फलों के बारे में। दूसरा त्यक्तम त्यक्तम उपादेयम, छोड़ते छोड़ते भी वो ग्रहण हो जाता है, इसको हम हटाना चाहते हैं ये हटे और फिर आ जाता है, मृत्यु होती है छोड़ा छोड़ा और फिर शरीर धारण कर लेते हैं, शरीर को छोड़ते हैं फिर शरीर धारण कर लेते हैं, तो जिसको छोड़ना चाहते हैं वो बार बार भी आ जाता है, ये दोनों तरह से होता है। तो इस प्रकार न से हानोपादनयोर निष्ठा, इसकी यानी ये जो फल है इसकी हान और उपादान की निष्ठा यानी समाप्ति, निष्ठा को इन्होंने आगे खोला पर्यवसानम वास्ति, इसकी समाप्ति नहीं होती है, लेना देना चलता ही रहता है, देना छोड़ना चलता ही रहेगा, इसकी समाप्ति नहीं होती है। अपवर्ग को छोड़ के ये जो जीवन चल रहा है इस समय ये चलता रहता है। तो स खलु अयम फलस्य हानोपादान स्रोतसा उह्यते लोकः, तो इस फल के हान उपादान के स्रोत से यानी प्रवाह से ये लोक चल रहा है, उह्यते धारण किया जा रहा है, निर्वाह्यते उह्यते निर्वाह्यते धार्यते, ये सारा संसार कैसे चल रहा है, ये धारण और उपादान और त्याग इसी से ही ये चल रहा है, कर्म फलों का फल जो मिलता है मिलती है छूटती है, छूटना मिलना छूटना मिलना संयोग वियोग इस संसार में चलता रहता है और इसी तरह ये संसार चलता है, ये फल के बारे में बताया। अगला सूत्र अथई तदेव, इसी के बारे में अब और आगे कह रहे हैं, अगला प्रमेय दुख के बारे में सूत्र बोलेंगे, बाधना लक्षणम दुखम। दुख किसे कहते हैं, बाधना जिसका लक्षण है, बाधा पीड़ा रुकावट जिसका लक्षण है ऐसा दुख होता है, तो इसको खोल रहे हैं बाधना को, बाधना पीड़ा ताप इति, बाधना कहें पीड़ा कहें ताप कहें, इनसे जिस अर्थ का बोध हो रहा है उसी लक्षण वाला दुख होता है, इसी को ही दुख कहते हैं। आगे तया अनुविद्धम अनुशक्तम अविनिर्भागेन वर्तमानम दुख योगा दुखमिति, तो तया का मतलब हो गया इस बाधना से, बाधनया अनुविद्धम उससे बिंधा हुआ उससे युक्त, अनुशक्तम उससे जुड़ा हुआ, अविनिर्भागेन वर्तमानम अविना भाव से वर्तमान, ये जो जितना फल है ये बाधना से युक्त है, इस बाधना से युक्त ही ये सारी चीजें हैं, तो इससे दुख योगात, इसमें दुख का योग होने से, इस संसार के सभी पदार्थों में दुख का योग होने से दुखम इति, ये दुख ही है, दुख का योग इसमें है इसलिए ये दुख ही है। जैसे कि मिठाई में विष डाला हुआ हो तो दोनों चीजें हैं, मिठाई भी है और विष भी है, लेकिन हम उसको अब क्या देखते हैं, केवल विष देखते हैं, उसको हमें छोड़ना है ग्रहण नहीं करना है, अब मिठाई नहीं दिखाई देगी वहां, वहां केवल उसको विष रूप में ही देख रहे हैं जबकि है दोनों वहां। ऐसे ही इस संसार में दुख को भी देखा, दुख भी जुड़ा हुआ है तो इसको अब दुख रूप में ही वो रख रहा है क्योंकि इसे छोड़ना है उसे, इसी को और आगे कह रहे हैं, सोयम सर्वम दुखेन अनुविद्धम इति पश्यन, तो वह यह आत्मा कोई भी मनुष्य सबको दुख से बिंधा हुआ देखते हुए, दुखम जिहासु और दुख को छोड़ने की इच्छा वाला है, वो दुख उसे छोड़ना है, दुख जिहासु जन्मनी दुख दर्शी, इस जन्म में ही दुख देखने लगता है, फिर जब जब जन्म होता है ये दुख रहते हैं, तो जन्म में दुख को देखने वाला निर्विद्यते खिन्न हो जाता है दुखी हो जाता है, और निर्विण्णो विरज्यते, और जब दुखी हो जाता है तो उससे विरक्त हो जाता है पृथक हो जाता है, और विरक्तो मुच्यते, और जब वैराग्य होता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसको दूसरे ढंग से कहें कि जो संसार में सुख देख रहा है वो कभी इससे खिन्न नहीं होगा। खिन्न नहीं होगा तो वैराग्य भी नहीं होगा उसको, और वैराग्य नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं होगी उसको। इसका दूसरा बिल्कुल जू का तू अर्थ ये निकलेगा। तो इसलिए संसार में दुख देखने की बात कही जाती है। वैराग्य कैसे हो, संसार से वैराग्य कैसे हो, बार बार पूछा जाता है जी, हम वैराग्य को चाहते हैं लेकिन वैराग्य नहीं हो रहा। यही सूत्र काम करेगा, ये मूल बात कह दी यहां पर सारी। अगर वैराग्य उत्पन्न करना है तो उससे खिन्न होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। दुखी कब होंगे, जब उसमें दुख देखेंगे हम। तो संसार में दुख देखने से वैराग्य होता है, और हमें वैराग्य नहीं हो रहा इसका सीधा मतलब है कि अभी उतना दुख नहीं देख पा रहे हैं जितना कि उससे अलग हो जाए, उसमें सुख देख रहे हैं हम अभी। ये निश्चित गणित है, निश्चित समीकरण है। वैराग्य नहीं है इसका मतलब है सुख देख ही रहे हैं वहां पर, कुछ लाभ देख ही रहे हैं, और जिस दिन इसमें दुख देखने लग गए तो वैराग्य उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है, उत्पन्न हो जाएगा वो। और ये दुख देखना ये ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान अगर है तो उसे हट ही जाते हैं ना हम, वैराग्य हो ही जाएगा, उसकी निश्चित परिणति। सामान्य तो दृष्टि कह लीजिए आप। आगे यत्र तो निष्ठा यत्र पर्यवसानम सोयम, इन दुखों की जहां निष्ठा है, निष्ठा को कह रहे हैं अंतिम सीमा को निष्ठा बोलते हैं, यत्र पर्यवसानम जहां इनकी समाप्ति हो जाती है वो क्या है, उसी के लिए तो ये शास्त्र लिखा गया है, उसी की तो प्राप्ति करनी है। अन्य शास्त्र भी उसी लिए हैं, परमात्मा ने सृष्टि भी इसीलिए बनाई है कि हम दुखों से पूरी तरह छूट जाएं। तो ये जो अपवर्ग है प्रमेयों में, अंतिम प्रमेय 12वां प्रमेय, उसका लक्षण इस सूत्र के अंदर बता रहे हैं। बोलेंगे तत् अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग। तो तत् का मतलब ये जो दुख पीछे वाले सूत्र में बताया था उसका अत्यंत पूरी तरह से विमोक्ष, छूट जाना, उसका लेश भी ना रहना, ये जहां होता है जिस स्थिति में होता है उसको अपवर्ग कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। भाष्य तेन दुखेन जन्मना अत्यंत विमुक्तिर अपवर्ग। उस दुख से, और दुख को मतलब यहां इन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि आगे एक सूत्र भी आता है विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति, जन्मोत्पत्ति हुई है तो ये दुख ही है ये मान करके सिद्ध किया हुआ है उन्होंने, हमें भी यही प्रतीत होगा जब हम उस स्थिति में जाएंगे। तो तेन दुखेन जन्मना, उस दुख से यानी इस जन्म से अत्यंत मुक्ति, पूरी तरह छुटकारा, अब जन्म मरण नहीं होगा, वो पूरी तरह रुक जाएगा, विमुक्ति ही अपवर्ग, उसे ही अपवर्ग कहते हैं। कथम कैसे, तो कह रहे हैं उपात्तस्य जन्मनोहानम, जो जन्म हमने प्राप्त किया था अभी है उसका तो हान हो गया, यानी वो तो नष्ट हो गया, मृत्यु आ गई। और अन्य सच अनुपादानम, और दूसरा शरीर मिला नहीं हमें, उपादान नहीं हुआ, उसका ग्रहण नहीं हुआ, जो प्राप्त था वो छूट गया और नए की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे ये होगा। तो एताम अवस्थाम, इस अवस्था को अपर्यंताम, जिसका कि नाश नहीं होता है, जिसमें कि मृत्यु नहीं होती है, उसको अपवर्गम वेदयंते, गपे रेफ और बिंदी लगा लीजिए, अपवर्गम वेदयंते अपवर्ग विदा, जो अपवर्ग को जानते हैं वो इस स्थिति को अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग नामकरण उसके लिए किया जहां जन्म मरण छूट जाता है, और जन्म छूटा तो दुख भी चला गया। अब उसमें क्या होता है, तो एक उदाहरण दिया इन्होंने अन्य का, तद अभयम, वो स्थिति कैसी है, भय से रहित है, पूर्ण भय से रहित है, भय से पूर्ण रहित है। तद अभयम अजरम, वृद्धावस्था क्षीणता से रहित है। अमृत्यु पदम, जहां मृत्यु नहीं होती ऐसा वो स्थान है, अमृत्यु का स्थान है, अमरत्व का स्थान है। ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, वो ब्रह्म की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, क्षेम यानी कल्याण की, हमारा जो सबसे अधिक अच्छा कल्याण हो सकता है वो उस स्थिति में है। तो दो तरह से बातें कही, मुक्ति में दुख भी हटता है और सुख की प्राप्ति भी होती है, दोनों बातें हैं। इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्याएं करते हैं, कुछ मुक्ति को केवल दुख की निवृत्ति मात्र तक ही समझते हैं, उसी के रूप में कथन करते हैं, सुख की प्राप्ति के रूप में कथन नहीं करते, बस दुख की निवृत्ति। जैसे सांख्य का पहला सूत्र है, यहां भी जो कहा तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, वहां सुख होता है ये थोड़ा ना कहा इस सूत्र में, लक्षण ही कहा कि जहां दुख छूट जाता है, नहीं तो कहते जहां दुख छूट जाता है और जहां सुख आता है परमात्मा का आनंद आता है उसे मोक्ष कहते हैं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन इसके बाद भी वो ये नहीं निषेध कर रहे कि वहां आनंद या सुख नहीं होता है, तो कुछ चीजों का निषेध किया, जैसे अभयम भय ये भी दुख रूप है, अजरम जरा ये भी दुख रूप है उसका निषेध किया, अमृत्यु पदम मृत्यु भी दुख है उसका भी निषेध किया, ये तो दुख का निषेध हुआ। और प्राप्ति क्या होगी, ब्रह्म क्षेम प्राप्ति रीति, ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी यानी परमात्मा का आनंद हमें मिलेगा, परमात्मा का साक्षात्कार वहां पर रहता है, परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, परमात्मा का आनंद मुख्य चीज है, आनंद और ज्ञान भी मुख्य है लेकिन आनंद उनमें सबसे मुख्य है, उसकी प्राप्ति और क्षेम की प्राप्ति कल्याण की प्राप्ति वहां होती है। तो ये दूसरा पक्ष भी इन्हें स्वीकार्य है, निषेध नहीं कर रहे। अब इसके ऊपर इस सूत्र और सूत्र का अर्थ तो इन्होंने बता दिया, अब अपवर्ग के स्वरूप के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, अपवर्ग क्या होता है उनकी चर्चा आगे भाष्य के अंदर की गई है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि मुक्ति में आनंद जो होता है, सुख की प्राप्ति होती है, वो आत्मा का अपना ही आनंद था, किसी दूसरे का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है, लेकिन इस संसार में आके अविद्या से युक्त होके इंद्रिय शरीर आदि प्रकृति से जड़ वस्तुओं से युक्त होकर के वो अपने आनंद को अनुभव नहीं कर पाता है। और जब ये प्रकृति शरीर मन बुद्धि का बंधन हट जाता है तो वो आनंद स्वरूप तो है ही, उसका आनंद उसको मिलने लग जाता है, ऐसा एक पक्ष है, बहुत लोग मानते हैं ऐसा। उस पक्ष को लेकर के यहां पर अभी प्रारंभ किया जा रहा है, जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी वाला भी मृग कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया जाता है कि सुगंध तो उसकी नाभि में ही है लेकिन वो उस सुगंध को सूंघ करके कि सुगंध आ रही है और खोजने के लिए इधर उधर भागता फिरता है, इधर भागेगा उधर भागेगा इधर भागेगा, है जबकि सुगंध उसी के पास, उसकी नाभि में से ही सुगंध आ रही है, तो अपने अंदर होते हुए भी उसे पता नहीं लग रहा है कि आनंद मेरा है, इसलिए भटक रहा है। और जब ये पता लग जाएगा कि आनंद तो मेरे में ही है, आनंद तो मेरा अपना स्वरूप है, मेरा ही अपना गुण है, तो वो इधर उधर भागना छोड़ देगा। एक ये व्याख्या की जाती है जो कि यहां पूर्व पक्ष है जो अभी उठाया जाएगा, और उसका दूसरा अर्थ भी दिया जा सकता है कि परमात्मा अंदर है तो परमात्मा का आनंद भी अंदर है, वो आनंद अपना आत्मा का नहीं मान रहा है लेकिन परमात्मा का मान रहा है और परमात्मा हमारे अंदर है, तो इधर उधर कहां भटके, अंदर ही हमारे को वो आनंद मिल जाएगा। इस व्याख्या में भी इस पंक्ति को कस्तूरी मृग वाले को घटा सकते हैं, उसका यहां पर प्रसंग नहीं लिया जा रहा है। पहला वाला जो पक्ष है जो ये मानते हैं कि आनंद तो आत्मा का ही अपना होता है और मुक्ति में वो प्रकट हो जाता है, उस पक्ष की विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं पृष्ठ 60 के ऊपर। देखिए, नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मोक्षे व्यज्यते। नित्य सुख, वो बहुत बड़ा सुख और नित्य सुख, मुक्ति में नित्य सुख होता है और संसार में अनित्य सुख होता है, तो वो जो नित्य सुख की प्राप्ति के लिए मुक्ति ले रहे हैं, तो ये जो नित्यम सुखम नित्य सुख है वो आत्मना है, आत्मा का है। महत्ववन मोक्षे व्यज्यते, महत्व के समान, दो तरह से अर्थ करते हैं महत्व का, एक तो महत्व के समान मोक्षे व्यज्यते, मोक्ष में प्रकट हो जाता है, जैसे आत्मा शरीर में रहते हुए अणुरूप है एक देशी है और वो मुक्त होता है तो विभू बन जाता है, महत परिमाण वाला बन जाता है, ऐसे ही बंधन अवस्था में अपने सुख को अनुभव नहीं करता और मुक्ति में सुख को अनुभव करने लगता है। एक तो महत्ववन का मतलब ये है, ऐसा अधिकांश लोग ये अर्थ करते हैं, और दूसरा महत्ववन को मोक्ष का विशेषण मानते हुए कि जो बहुत बड़ा और अति विशिष्ट मोक्ष है उसमें, क्योंकि मोक्ष परम पद है, सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, ब्रह्म प्राप्ति क्षेम प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये जो बहुत बड़ा बहुत विशिष्ट मुक्ति है उसमें नित्य सुख आत्मा का ही प्रकट हो जाता है, किसी दूसरे से नहीं मिलता है। आगे तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः सुखी भवति इति केचिन मन्यन्ते, न और जोड़ लेना इसमें मन्यन्ते। तो तेन अभिव्यक्तेन, उस सुख के अभिव्यक्त होने से अत्यंतम विमुक्तः, पूरी तरह से जो मुक्त हो चुका है, नितांत मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं नितांत मुक्ति, सुखी भवति, वो पूरी तरह सुखी हो जाता है इति केचिन मन केचिन मन्यन्ते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ये एक पक्ष हुआ। अब इसके ऊपर आगे कह रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती, इस पे आक्षेप कर रहे हैं। तेषां प्रमाणाभावात् अनुपपत्ति ही, उनके इस विषय में कोई प्रमाण न होने से ये अनुपपत्ति है, असिद्धि है, इनकी ये बात सिद्ध नहीं होती है। आत्मा का ही आनंद गुण था और वो मुक्ति में प्रकट हो गया, ये जो लोग मानते हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उनकी बात सिद्ध नहीं होती। तेषां प्रमाणाभावात्, प्रमाण का अभाव होने से अनुपपत्ति है। इसी को खोल रहे हैं आगे, न प्रत्यक्षम, इस विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं। न अनुमानम, इसमें कोई अनुमान भी नहीं है। नागमो वा विद्यते, इसमें कोई आगम प्रमाण भी नहीं है, तीनों ही प्रमाण नहीं है। तो क्या कि नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मोक्षे अभिव्यज्यते इति, ये वही बात जो ऊपर वार्तिक में थी उसी को कहा कि नित्य सुख आत्मा का इस महान मोक्ष में प्रकट हो जाता है, इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है, तो वो सिद्धि कैसे मानी जाए? कोई प्रमाण होना चाहिए, बिना प्रमाण के तो हम नहीं मानेंगे। इससे आत्मा का सुख वहां पर प्रकट हो रहा हो ये सिद्धांत ठीक नहीं है। आगे नित्य से अभिव्यक्ति, पूर्व पक्षी ने यह कहा था नित्य आत्मा के उस सुख की अभिव्यक्ति होती है, तो नित्य से सुख से अर्थ लेंगे, नित्य सुख की वहां पर अभिव्यक्ति होती है ये कहा था। अभिव्यक्ति का क्या मतलब है? तो उसको खोल रहे हैं संवेदनम, उसका ज्ञान होने लगा, संवेदना होने लगी, तो वो जो संवेदन होता है तस्य हेतु वचनम, उसका कारण आपको बताना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि आत्मा का ही आनंद या सुख गुण था जो मुक्ति में प्रकट हो गया, तो आपको उसका कारण बताना चाहिए कि मुक्ति में कैसे प्रकट हो गया, दूसरे शब्दों में यहां क्यों नहीं हो रहा था ये? यदि आत्मा का ही वो गुण आनंद है तो यहां क्यों नहीं हो रहा था, मुक्ति में कैसे प्रकट हो गया? प्रकट हुआ है तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए उसका। सिद्धांती मान नहीं रहा है कि आत्मा का ही आनंद गुण वहां प्रकट हो रहा है, लेकिन ये जो प्रश्न कर रहा है मान करके कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आत्मा का ही गुण वहां पर प्रकट हो रहा है, तो बोले आपको कारण बताना होगा इसका, कैसे प्रकट हो गया। इसको कहते हैं अभ्युपगम से, थोड़ी देर के लिए मान करके कथन किया जा रहा है। तो नित्य से अभिव्यक्ति ही संवेदनम तस्य हेतु वचनम, आपको उसका कारण बताना चाहिए। इसी को खोल रहे हैं नित्य से अभिव्यक्ति ही संवेदनम ज्ञानम इति, संवेदन को ही खोल दिया इन्होंने, ज्ञान तस्य हेतुर्वाच्यो यतस्तद उत्पद्यते इति, उसका आपको कारण बताना होगा जिसके कारण से वो आत्मा का स्वयं का अपना सुख गुण आनंद गुण वहां पर प्रकट हो गया है। वो कारण बताएगा तो उसकी फिर आगे और विवेचना करेंगे। भिन्न भिन्न पक्ष मुक्ति के बारे में लोगों के हैं, उसकी चर्चा धीरे धीरे आगे आएगी। आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सादर अभिवादन। ओके। ये महाभाष्य वालों को चले जाने दे। आपका उदाहरण इसमें घटेगा नहीं, अनुमान नहीं घटेगा। आप बगल हो जाओ, मैंने हाथ उठाया था। Thank you.